NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Honderden IS-strijders worden vastgehouden in kampen in Koerdisch gebied. Terwijl in Europa de discussie woedt of we hem moeten ophalen en hier berechten, proberen de Koerden jonge strijdertjes daar van hun IS-ideologie af te helpen. Zometeen het hele verhaal hier in de Nieuws BV. Maar eerst, hoe ging het verder met de cadeaubonnen van Intertoys? Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal, Jan van der Putten. Ondanks de computerstoring in de Intertoys winkels afgelopen weekend is het grootste deel van de cadeaubonnen ingeleverd. Dat heeft het bedrijf van de failliete speelgoedwinkelketen vanochtend bekendgemaakt. Aangeschoven is Jeroen Schutijzer van de economieredactie. Vorige week werd er gezegd dat er voor €1 miljoen aan bonnen in omloop was. Dus meer dan de helft is verzilverd. Nou, de woordvoerder wilde vanochtend overigens dat bedrag van 1 miljoen niet bevestigen. Dat cijfer zou uit zijn verband zijn gerukt. Nou, hoe dan ook. In ieder geval is meer dan de helft ingeleverd. Er waren natuurlijk veel problemen afgelopen weekend, hè, met het computersysteem in de winkels. Want ja, het was zo druk, dus het systeem raakte overbelast. Gevolg boze, agressieve bezoekers in de winkels. En sommige zaken die gingen de deuren sluiten, omdat de gemoederen wat te verhit raakten. Maar goed, de termijn voor het inwisselen van die bonnen wordt in ieder geval niet verlengd, want je zou kunnen zeggen, ja, door al die problemen, goh, geef mensen nog wat dagen de kans om bonnen in te wisselen. Maar Intertoys zegt, ja, hoor eens, we zijn al zo coulant geweest om de bonnen geldig te laten zijn nog 4 dagen na faillissement. Dat is al uitzonderlijk, dus nu is het ook klaar. Ja, onrust dus in sommige winkels. Gaat Intertoys nou nog aangifte doen eigenlijk? Nee, dat bedrijf doet het in ieder geval zelf niet. Dat zou dan een van de zelfstandige ondernemers zelf moeten doen, maar die hebben denk ik op dit moment wel andere dingen aan hun hoofd. Ja, want hoe gaat het verder met Intertoys? Nou ja, de bijna 400 winkels blijven open. De curator spreekt nu met 4 gegadigden die kans zouden zien om deze keten voor te zetten. Waarschijnlijk in afgeslankte vorm. En een van die 4 is een groep van zelfstandige ondernemers, want Intertoys heeft namelijk 100 franchisers. Die vallen buiten het faillissement. En een deel van die ondernemers die ziet misschien mogelijkheden. Ja, en wanneer weten we dat dan? De woordvoerder hoopt dat deze week duidelijk wordt. Want ja, je moet de onzekerheid natuurlijk niet te lang laten voortbestaan, vooral voor de 3200 mensen, de personeelsleden. Die wil je natuurlijk snel zekerheid geven. Jeroen Schutijzer van de economieredactie. Nederland krijgt weer 1 groot postbedrijf. PostNL neemt concurrent Cent over voor €130 miljoen. Na jaren komt er nu een eind aan de concurrentiestrijd, zegt de directeur van Cent. Nou, dat hebben we ook met heel veel plezier gedaan. Ik denk dat het ook gelukt is. Ik denk dat ook de liberalisering daardoor geslaagd is. Maar je moet ook realistisch blijven. Ik denk dat er nu een fase aangekomen is waarbij je ook meer moet gaan kijken naar de continuïteit van de banen en de werkgelegenheid. De bedrijven gaven vorig jaar al aan dat ze willen samengaan, omdat de markt steeds kleiner wordt. Door de digitalisering wordt er steeds minder post gestuurd. Volgens PostNL gaat er weinig veranderen voor de consument. Wij blijven in Nederland 10.000 brievenbussen houden. Wij gaan 5 dagen in de week in Nederland blijven bezorgen. We gaan blijven voldoen aan onze kwaliteitseisen. En we zijn ook altijd trots geweest, hè, op het uitvoeren van de universele dienstverlening, zoals dat zo mooi heet. Dus dat blijven we gewoon doen. Maar nu zonder concurrentie? Ja, zonder concurrentie na goedkeuring, want dat proces moet natuurlijk nog starten. Ja, die goedkeuring moet er nog komen van de mededingingsautoriteit ACM. Een man die gisteren probeerde een passagiersvliegtuig te kapen boven Bangladesh was in de war, zegt de politie. Hij dreigde het toestel op te blazen en eiste een gesprek met de premier. En later bleek dat hij alleen een neppistool bij zich had. De politie schoot de kaper dood. Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen op internet testen of ze psychische problemen hebben. Volgens de universiteit staan steeds meer studenten onder druk om te presteren. En dat leidt tot stress, burn-outs en depressies. De Universiteit Utrecht heeft een online vragenlijst gemaakt en studenten die problemen hebben kunnen met psychologen praten. In Heerlen is vannacht de geldautomaat opgeblazen. Veel ravage, zullen we zeggen. De geldautomaat belandde na plofkraak op straat. En nabijgelegen panden zijn beschadigd. 2 verdachten gingen er vandoor op een scooter. En het is niet bekend of er ook geld gestolen is in Heerlen. En de bekende imitator van Kim Jong-un moet Vietnam verlaten vlak voordat zijn evenbeeld in dat land arriveert. Als reden kreeg de Australische Howard X te horen dat zijn visum niet meer geldig is. Zelf denkt hij dat het Noord-Koreaanse regime geen gevoel voor humor heeft. Het NOS-journaal. Klanten die ontevreden zijn over hun bank stappen nauwelijks over, blijkt uit jaarlijks onderzoek van de Consumentenbond. 12.000 mensen werden ondervraagd. Een vijfde zegt dat ze willen overstappen, maar de afgelopen twee jaar heeft maar 4% dat ook echt gedaan. De meeste mensen vinden overstappen te veel gedoe en ze willen geen ander bankrekeningnummer. Huiseigenaren kunnen ook niet overstappen vanwege de hypotheek die bij een bepaalde bank hoort. En stappen klanten wel over, dan gaan ze vaak naar duurzame banken zoals Triodos, ASN of SNS. Er komt binnenkort voor het eerst een LHBT-stel in de Donald Duck. Dat komt door de 10-jarige Fenna. Het viel Fenna op dat er in de achtergrond heel veel stelletjes zijn op die Donald Duck-tekeningen. Maar dat ze nooit homo of lesbisch zijn, zei ze tegen het Jeugdjournaal. Mijn ouders zijn homo en lesbisch. En ik vind dat het ook belangrijk is dat dat ook normaal is. Alleen in Duckstad lijkt het alsof dat helemaal niet bestaat. En dus ging ze met een verslaggever naar de Donald Duck toe. En daar gaf de hoofdredacteur toch wel toe dat er altijd hetero-stellen worden getekend. Het zijn gewoon de tekenaars die het niet tussen de oren hebben. Nee, dat is wel een beetje belachelijk eigenlijk. Maar gisteren zat ik de Donald Duck te lezen die naar de drukker moet. Toen zag ik inderdaad twee stelletjes aan een tafel zitten. En toen heb ik gezegd, hey, hier zitten een man en een vrouw. Nou gaan we daar een vrouw van maken. En de tekenaar die is daar nu mee bezig. Oh, dat is wel goed. Dus dat wordt dan de eerste keer en dat is dankzij jou. Een tekening die dus al klaar lag voor de drukker is aangepast. Een verliefde man en vrouw aan een tafeltje op een terras zijn veranderd in twee vrouwen. En hartjes moeten dan duidelijk maken dat het om een stelletje gaat. Allemaal hartjes ook voor de zon. Het is heel zonnig vandaag, vooral in het noorden sluierbewolking. Het wordt 13 tot 17 graden. Ook morgen en woensdag zonnig en bijzonder zacht. In het zuiden kan het dan 18 of 19 graden worden. Vanaf donderdag wordt het wisselvalliger en minder warm. Waar is die ijsberg als je hem nodig hebt? Druktemaker Dolf Jansen die heeft het niet zo op cruiseschepen. Je hoort hem rond 12:30 in de nieuwsbv. En dan het verkeer, Wijnand Zwaan. Er is een auto in de sloot gereden bij Eindhoven op de N2, de randweg Eindhoven, richting Den Bosch. En die is dan ook helemaal dicht tussen Veldhoven en Eindhoven Centrum. Veroorzaakt behoorlijk wat files op die N2 vanuit Maastricht. Ongeveer 20 minuten vertraging voor de afsluiting bij Eindhoven Centrum. En de andere kant op loopt het verkeer ook vast op de A2... tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht, 5 kilometer... met daar een kwartier extra reistijd. Ook op de A2 vanuit Maastricht loopt het verkeer alvast vanaf de afrit Valkenswaard, daar nu 7 kilometer tot aan knooppunt Leenderheide. Geert Lageveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. Auw, dat is een sterretje. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is de specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. Oh, Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, Homer. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Nu bij Tele 2. Dit wil ik weten. Voor mij, ik wil het. Niet omdat het moet. 20 gig data en de iPhone XR. Van 50 voor €44 per maand. Check snel tele2.nl. Let op, geld lenen kost geld. Wil je iemand verrassen? Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Onbeperkt zaken doen vanaf €20,66 per maand. Check tele2.nl/zakelijk. Mag ik uw legitimatie zien? Dat heb je zeker al lang niet meer gehoord. Logisch, je bent inmiddels oud en wijs genoeg om zelf te beslissen of je alcohol drinkt. Maar wat ook heel wijs is, is meedoen met Ik Pas. Daag jezelf uit en zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. NPO Radio 1. Vandaag in de nieuwsbv een veelzijdig boeketje volgens de SST-formule. Syrië, seksrobots en Turks Fruit. Het boek Turks Fruit van Jan Wolkers verscheen 50 jaar geleden... en dit weekend ging een theatervoorstelling over de relatie tussen Erik en Olga in première. 10 jaar geleden werd een gedicht ontdekt... dat in 1947 werd geschreven door de toen 21-jarige Wolkers. Uitzicht heet het. En het begint zo. Spelende kinderen in de voorjaarszon en in de verre tuinen vogelfluiten. Al wordt geluk van later leed de bron, vandaag is dit geluk door niets te stuiten. De straten liggen eenzaam en verlaten, een vrouw zingt ergens voor een open raam. En de geliefden die de tijd verpraten noemen elkander met een tere naam. De vrouw naast me gaat niet zingen voor een open raam. Dat hebben we op uitdrukkelijk verzoek van de redactie zo afgesproken. Maar ik noem haar wel met een tere naam. Willemijn Veenhoven. BNN VARA. De Nieuws BV. Roelof, dankjewel, tot straks. Verder dit uur. In Japan is het vrij normaal, een seksrobot. Hier hebben we een universitair specialist die nadenkt over grenzen voor mensen en rechten voor robots. Na 12:30 hoor je hem. Maar nu eerst Koerdische kampen. De Nieuws BV. Nu het kalifaat zo goed als gevallen is, wordt in Syrië op verschillende plekken ver van de frontlinie gebouwd aan de toekomst van het land. Waar in Europa volop discussie is over wat er met die uitreizigers moet gebeuren, zit Syrië met de opvang. Zoals bijvoorbeeld in een rehabilitatiecentrum voor kindsoldaten van IS. Journalist Johnny de Rijke, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent net terug uit zo'n centrum in Noord-Syrië. En je schreef erover voor KNAK. En ik spreek jou vanuit de studio in Kortrijk. Ja. Allereerst even beschrijven dat eens even. Wat is dat voor een kamp? Het is geen kamp, ze noemen het zelf een rehabilitatiecentrum. Ja. Het is dus een gesloten centrum, het is geen vluchtelingenopvang. En dat is het is een beetje te vergelijken met een jeugdinstelling bij ons. Alleen is het voor de Koerden ook iets heel nieuws. Wat ze noodgedwongen een beetje 2 jaar geleden zijn begonnen. Helemaal uit zichzelf, op eigen initiatief. Mm-hmm. Zonder raad van het Westen. En dat was omdat de gevangenissen steeds voller kwamen te zitten met IS-strijders. En er zaten natuurlijk ook een aantal jongeren bij, minderjarigen. Waarvan sommige 11, 12 jaar waren. Het zijn nog kinderen. Dus die Koerden die hadden een probleem. Omdat ze niet goed wisten wat ze met die kinderen nog moesten doen. Ze dachten, ja, we kunnen die nu wel voor jaren opsluiten. Maar het zijn kinderen tenslotte. En er was ook wel een stukje goodwill naar de Arabische bevolking. Want de Koerden en de Arabieren leven in het noorden van Syrië samen. Mm-hmm. En heel veel jongeren, IS-jongeren, dat waren Arabische jongeren. Het merendeel. Om een beetje de banden weer aan te trekken met de Arabische bevolking, hadden de Koerden dus dat rehabilitatiecentrum opgezet om die kinderen op te vangen in plaats van ze voor jaren op te sluiten. Ja, dus ze zitten daar, want je zegt dat is een gesloten centrum, ze kunnen daar dus niet weg. Wat zijn dat eigenlijk voor kinderen? Wat voor nationaliteit hebben zij? De meeste waren Syriërs, maar er waren ook een paar buitenlandse kinderen. Er was een Indonesische jongen. Er is een Tsjetsjeense jongen waarmee we hebben gesproken. Er was een Russische jongen. Dus eigenlijk, mm-hmm. Iedereen die de Koerden tegenkomen. Iedere jongere gaat sowieso nadat hij 2 maanden nadat hij wordt opgepakt, gaat hij naar dat centrum. En dan gaan ze daarmee aan de slag. En hebben al die kinderen zich destijds vrijwillig bij IS aangesloten? Nee, het zijn hele verschillende verhalen. We hebben een jongen gesproken, die was nu 18. En die had op zijn 15e besloten om bij IS te gaan, omdat zijn neef hem dan had omgepraat. En zijn ouders waren heel boos, die waren erop tegen, maar daar had hij zich niks van aangetrokken. Mm-hmm. Die was wel volledig omgedraaid, tot inkeer gekomen, dat hij iets heel slechts had gedaan. Maar er was ook we hebben daar dat Tsjetsjeens jongetje gesproken, dat was echt nog een kind, zo'n manneke, hij was 13 jaar. Ja. En die was daar 2 jaar geleden terechtgekomen. En die was ooit dan weer een paar jaar daarvoor door zijn vader vanuit Parijs meegenomen. Zijn moeder woonde nog in Parijs. En de vader was op een dag vertrokken met dat jongetje en zijn 2 oudere broers om naar Syrië te gaan. Dat kind had daar helemaal niks op te zeggen. Ja. En die heeft dan al die jaren eigenlijk van het een naar het ander gevlucht. Vader is gestorven, twee oudere broers zijn gestorven. En natuurlijk, IS die werd steeds meer in het nauw gedreven. En ja, op het laatst had hij ook helemaal geen eten meer. En dat was gewoon eigenlijk een heel triest verhaal. Dus dat soort kinderen zitten er ook. En zijn zij, want ik neem aan dat het uiteenloopt wat ze hebben gedaan. Sommige kinderen hebben echt gevochten voor IS, stel ik me voor. Ja, er waren ook een aantal kinderen die ze met bomgordels om hadden gevonden. Dus die waren echt opgeleid door IS om aanslagen te plegen. Maar die kinderen die hadden dan op het laatst toch besloten zich over te geven. Maar er was ook een jongen, en het was ook wel een heel triest verhaal. Dat heb ik gehoord van de directeur van de school, want hij wilde zelf niet spreken. Die was nu ook 13 en die was ook daar 2 jaar geleden binnengekomen. En zijn vader was een emir, hè, dus zo'n islamitische geestelijke. En zijn oom ook, en die waren allebei, het waren heel vrede mannen. Die hadden volgens de directeur toch wel 50 of 60 mensen onthoofd. En die jongen die had de taak gekregen om die hoofden dan weg te leggen. Ja, dus dat kind dat moet 10, 11 jaar geweest zijn toen hij dat deed. Dus ook zulke jongens zitten daar binnen. Die moest de hoofden wegleggen. Ja, dat is een gruwelijk verhaal. Ja. Nou ja, als je dit hoort en alles wat er tussenin zit, en misschien ook kinderen die natuurlijk niet gruwelijke dingen hebben gedaan, maar wel in een gruwelijke omgeving hebben gezeten. Die jongeren, die moet je dus deradicaliseren. Hoe doen ze dat? Ja, zij zijn daarmee aan de slag gegaan, eigenlijk op een beetje proberen, omdat ze ook geen idee hadden hoe ze dat moesten aanpakken. Maar zij dachten, we gaan ze gewoon zoveel mogelijk met het normale leven kennis laten maken. Ze zorgen wel voor structuur, hè, natuurlijk in dat centrum. Dus het is echt al zo van 7 uur opstaan, 7:30 ontbijt. 8 uur heb je dan een 30 minuten om voor te bereiden voor de lessen. Dus het is heel strikt. Ja. En dan doen ze eigenlijk gewone dingen. Die kinderen hebben 's morgens les. Dan krijgen ze Arabisch, Koerdisch. Ze krijgen ook godsdienst en ze krijgen ook psychologie. En ik vroeg, wat houdt dat dan in die les? En toen zeiden ze, ja, we spreken dan met jongeren over de positieve aspecten, vooral van de psychologie. Van, hè, wanneer is iemand succesvol in jullie ogen? En wanneer ben je dan een positief ingesteld mens? En zo stapje voor stapje proberen ze jongeren bij te brengen. Nu die leerkrachten daar zaten ook een aantal vrouwen bij. En dat zijn gewoon vrouwen die dan westers gekleed zijn. Dus die dragen geen hoofddoek, die dragen gewoon een spijkerbroek. En die jongens die moeten daar dan gewoon aan wennen. Ze nemen ze ook mee. Ze nemen ze ook mee het dorp in om wandelingen te doen. Dus het is zo. Ja, maar het klinkt allemaal heel, heel, heel lieflijk. Hè? Wandelen, hoe leer je een positief mens te zijn? Een succesvol mens. Maar als je al 16, 17 bent en je gelooft echt in dat IS-gedachtegoed, dan lijkt me dit niet genoeg om je daarvan af te brengen. Ja, en ze zitten er natuurlijk ook een paar jaar. Hè? Het is niet dat ze daar na een paar maanden weg worden gestuurd. Die man zei, er zaten nu, toen ik er was, 60 jongens. Hij zei, er zijn 5 zware gevallen. En die kwamen dan echt binnen en er was geen land mee te bezeilen. Dus die wilden je niet aankijken, wilden geen hand geven. En die waren tegen iedereen aan het schelden. En langzamerhand zagen die jongens dan toch wel in van, oké, het is hier zo slecht nog niet. Want ze zijn inderdaad door de IS dan wel gehersenspoeld. En de Koerden die zijn dan de slechterikken. Dat zijn de baarlijke duivels. Die onthoofden, die nemen mensen gevangen. En die jongens zien dan vanzelf, door om zich heen te kijken, dat dat niet zo is. Ja. Dus het is een stuk, ja, ze kwam op mij zo over dat ze het vrij rustig deden. Die kinderen die mogen dan 's middags zijn die vrij. Nu, ze kunnen computerspelletjes spelen en televisie kijken, maar dan zonder geweld. Er zijn bewakers, gewapende bewakers, staan op het dak en buiten. Maar binnen zorgen ze dat er geen wapens en geen uniformen zijn. Dus alles wat met geweld te maken heeft, dat weren ze uit dat centrum. Het klinkt eigenlijk meer als normaliseren dan als deradicaliseren. Ja, kan je zien of zeggen in de tijd dat jij er bent geweest dat het werkt? Ik kan natuurlijk maar afgaan op wat de mensen daar van de directie zeiden. En die waren daar zeer nuchter over, met de voeten op de grond. En die zeiden dat het goed ging. Dat het voor sommige jongeren natuurlijk tijd nodig had. Maar meer omdat ze in een groep leven. En dan natuurlijk omdat ze toch ook nog jong zijn. Dat heeft natuurlijk aan de ene kant het nadeel als je geradicaliseerd wordt. Dat dan makkelijker lukt op zo'n leeftijd dan als je volwassen bent. Maar je kunt natuurlijk ook weer makkelijker ervan afgebracht worden, want je bent nu eenmaal wat flexibeler op die leeftijd. Dus ze staan er wel voor open. En zij hadden inmiddels bijna 100 jongens teruggestuurd. Die na twee jaar terug naar huis. En die volgen ze op. En tot nu toe was er geen recidive, zei die directeur. Maar terug naar Syrië, naar Tsjetsjenië? Dat waren dan Syrische jongens, ja. Okay. Dus, ja. En die hadden een aantal een baan. En zij zeiden dat ze met allemaal nog goed contact hadden. Dat er sommige jongens op bezoek kwamen. Dus het klonk eigenlijk als een positief verhaal. En dan kun je zeggen van, ja, hoe kan dat? Ja, het werkt wel daar. Ja, goed, wat jij zegt, hè, je bent er natuurlijk een bepaalde tijd geweest. En ja, je kan niet zien hoe het met al die jongeren gaat aflopen. Nee. Nog wat er met de jongeren gebeurt die alweer teruggekeerd zijn. Even een ander punt, Joni. Er is natuurlijk nu in Europa een flinke discussie gaande of we die uitreizigers en hun kinderen moeten terughalen daar of niet. Jij hebt ook met de Koerden daar gesproken, met de leiders van dat kamp. Hoe kijken die naar deze discussie? Ja, die directeur vroeg op een gegeven moment aan mij met een paar leerkrachten van, ja, wat denken jullie dan in Europa? Hoe gaan jullie daarmee om? Dus zij kwam met de vraag naar mij. En ik zei van, ja, het is overal in Europa een grote discussie. En het komt er eigenlijk op neer dat niemand die IS-gangers en hun kinderen terug willen. Want ze zien het als een potentieel gevaar. Mensen zijn bang dat ze aanslagen hebben. Hè, op al de kerstmarkten en dan in België zijn natuurlijk in Brussel die aanslagen geweest. Dus mensen zijn vooral bang. Ja. En toen zei die directeur, ja, maar wat moeten wij dan zeggen? Wij zitten hier in de oorlog. Wij hebben constant last van aanslagen. En het zijn wel de Europese strijders die eraan meewerken. Dat zijn niet mensen die wij gevraagd hebben om hier naartoe te komen. En wij gaan er wel mee aan de slag. Dus waarom doet Europa dat dan niet? Dus zij begrijpen er niks van, eigenlijk. De mensen die jij hebt gesproken. Hij vond het een nogal laf. Hij vond het laf van Europa. Ja. Zei, jullie laten ons er nu wel mee. Jullie schepen ons ermee op. Nou, heb jij ook gevraagd, ik geloof aan de zogenoemde Koerdische minister van Buitenlandse Zaken. Mm-hmm. Hier in Europa zijn wij bang dat de Koerden ze daar vrijlaten. Hè, als straks de Amerikanen zich het echt hebben teruggetrokken. Dat ze die strijders daar vrijlaten. Wat zegt hij daarover? Ja, hij zei tegen mij dat ze dat niet gebeurde. Want ik zei ook van, ja, jullie vragen of Europa die strijders terugneemt. Zit er dan een limiet op die vragen? Als op een gegeven moment als Europa blijft weigeren, wat dan? En hij zei nee. Want wij willen zeker onze relaties met Europa niet op het spel zetten. Hè. De Koerdische regio heeft de steun van Europa ook nodig om eventueel autonoom te worden. Dus hij verzekerde mij van niet. Maar hij zei wel, wij kunnen niet garanderen dat we die mensen, dat we daar goed op kunnen blijven letten. Ze zijn nu gevangen. Maar inderdaad, als de Amerikanen zich grotendeels terugtrekken en als het uit de hand loopt met de Turken, dan kan het zijn dat wij er toch niet op kunnen letten. En dan kan het zijn dat er een aantal vrijkomen. En dan zitten daar een aantal zeer radicale figuren tussen. Zeer gevaarlijke mensen. En daar wil je niet aan denken dat die op vrije voeten komen. Nee, nou je gaat hier natuurlijk die discussie steeds harder tegen harder wordt het. Terrorisme-deskundige Schuurman, die zei dit weekend in de Volkskrant, hij zei, we moeten het debat anders framen. Nu lijkt het alsof we ze moeten terughalen om hen een tweede kans te geven. En hij zegt, die discussie moet gaan over hoe gaan we zo goed mogelijk vervolgen, zodat ze in de toekomst geen gevaar meer zijn. Daar zou het over moeten gaan. Ja. Wat zeg jij daarop? Ja, ik ben het daarmee eens. Want het is toch een beetje je kop in het zand steken door te zeggen van laat ze maar daar. Vooral in Syrië. Want Syrië is natuurlijk, daar is geen rechtspraak. En het is een verdeeld land. Er is nog oorlog bezig. In de Koerden die hebben een heel ander soort rechtspraak dan het officiële gedeelte van de regering. En de Koerden hebben mij gezegd, dus die minister van Buitenlandse Zaken, die zei, wij gaan buitenlandse strijden dus niet berechten. Wij wachten tot jullie ze komen halen. Dus wij doen dat sowieso niet. Dus als je het dan puur over dat deel, dat Koerdisch deel in Syrië, waar toch een aantal buitenlandse strijders zitten, ja, die zitten daar dus in afwachting van. Dus er gebeurt ook niks mee. Die worden niet berecht. En dan denk ik, er wordt gezegd, ze zouden kunnen worden berecht in rechtbanken in Syrië, in Irak. In Irak zou dat dan zijn, een aantal. Ja. Ja, maar die rechtspraak in Irak, dat is natuurlijk ook, dat is nu een heel ander soort rechtspraak dan bij ons. Ja. En nogmaals, ik begrijp dat mensen zeggen van laat ze alsjeblieft wegblijven. Ik bedoel, iedereen vindt dat, ik vind dat ook. Maar ik denk dat het gewoon qua veiligheid beter is om ze naar hier te halen en ze hier te berechten. En inderdaad zorgen dat ze gewoon veilig weggestopt worden. En waarom is dat het meest veilige? Volgens jou? Omdat in Irak, dat is ook een land in oorlog. Daar is ook chaos bezig. Ja. En daar is niks gegarandeerd. En als daar mensen toch op vrije voeten komen, ja, dan weet je niet waar ze terechtkomen. De kans is groot dat ze toch naar ons toe komen. Op allerlei illegale manieren. En dan staan ze hier. En dan denk ik, dan kun je het beter onder controle houden. En te zorgen dat we ze hier berechten. En dat het op een veilige manier gebeurt. Terwijl jij eigenlijk ook zegt, ja, ze zijn ook gevaarlijk. En ik snap dat mensen zeggen, laat ze maar daar. Dat snap jij wel. Ja, natuurlijk. Ja, van mij mogen ze ook. Ze hoeven hier helemaal niet meer terug. Maar het debat wordt op een verkeerde manier gezien. Het is niet om ze een tweede kans te geven. Het is om ze te berechten op een zo veilig mogelijke manier voor ons. Niet voor hun, voor ons. Zo veilig mogelijk, want dan weet je tenminste waar ze zijn. En dan kan je ze, als ze hier in de gevangenis zitten, weet je waar ze zitten. En ook als ze eruit komen, kan je ze blijven volgen. Ja, en ik hoor dan heel veel dat mensen zeggen van, ja, maar ze krijgen dan maar 5 jaar. Hè, want voor deelname aan een terreurbeweging krijg je 5 jaar. En het is moeilijk om ze te berechten, omdat we niet weten wat ze daar allemaal hebben uitgevoerd. Ja. Dan denk ik, ja, zet ze dan, sluit ze op en doe daar dan moeite voor en zoek het dan uit. En sluit ze dan langer op dan 5 jaar als dat het probleem is. Even tot slot, Joni. Jij hebt in dat rehabilitatiecentrum met veel kinderen gesproken. Wij hebben het over die andere kinderen die met die vrouwen vastzitten in de Koerdische kampen, om die terug te halen. Hoe zie jij dat, nu jij deze kinderen hebt gezien? Denk jij dat die kinderen, die Nederlandse kinderen, dat die hier weer een leven zouden kunnen opbouwen? Ja, hoe jonger, hoe minder gevaarlijk ze natuurlijk zijn in die zin. Als je het over hele kleine kinderen hebt, die kunnen nog helemaal niet echt geradicaliseerd zijn. Dus in die zin denk ik dat je het inderdaad per geval moet bekijken. Je kunt het niet allemaal over één kam scheren. Dat is nu inmiddels wel bekend. Er zijn heel veel grootouders die heel graag willen dat die hele kleine kinderen terugkomen. Nu, ik heb een aantal moeders gesproken, Nederlandse en Belgische vrouwen, en de meeste zeiden van, ja, straf ons. Laat ons desnoods hier of zet ons in de gevangenis, maar geef die kinderen dan in ieder geval een kans. Ik vind het een hele moeilijke, maar als het over kinderen gaat die nog geen 3 jaar oud zijn, ja, dat zijn echt wel hele kleine kindjes en baby's. Ja, en jij zegt, bekijk het per geval in ieder geval. Ja. Goed, Joni de Rijken, dankjewel. Graag gedaan. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Heb jij, Willemijn, op deze zonnige maandag zin in een gezellig muzieknieuwtje? Guns N' Roses komt met een nieuw album. Dat heeft Duff McKagan, de bassist, gezegd. Ben je fan? Ik ben 1,5 jaar geleden nog naar ze geweest in Nijmegen. Echt? Buiten, Goffertpark. Oh, met een hele dikke Axl Rose volgens mij. Hè? Ze zijn nee, bij... helemaal niet. Nee. Hij was een tijdje heel dik. Ja, hij was weer behoorlijk afgetraind. Huh? Maar het was wel een beetje, het was vanuit, nou ja, nostalgische overwegingen. Ja, het was niet altijd even best. Moet het eerste album sinds 2008 worden. Toen kwam Chinese Democracy uit. En zelfs het eerste album met deze Duff, die dat heeft bevestigd. En Slash, de bekende gitarist. En Axl Rose erop sinds 1993. De afgelopen decennia was het een groot wisselfestival binnen de band. Ik heb ze geteld. 23 muzikanten hebben in Guns N' Roses gespeeld. 23. De band is al wel sinds 2016 bezig met een zogenaamde reunion tour. Nou, dat is waar jij geweest bent. En Axl Rose vertelde op inspirerende wijze aan een Braziliaanse radiozender hoe hij Slash weer aan boord kreeg. Like I said, I had asked for his number and then I called him and he was on tour or something and then we set up when we were gonna see each other and I think eventually in like October we got together, we had a dinner at my house. And then it was just kind of like talking and planning. Ik ben eigenlijk gewoon bellen. Axl Rose is trouwens de enige die de band nooit officieel verlaten heeft. Maar nu dus, als ze niet weer ruzie krijgen, nieuw origineel werk in die hele oude bezetting. Guns N' Roses is overigens niet alleen goed met origineel werk, ook covers kunnen ze aardig. Denk aan Knockin' on Heaven's Door, eigenlijk van Bob Dylan. En aan deze, naar een idee van Paul McCartney, Alan Blazer en Wings. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let die. We'll be right back. Klonken ze nog wel lekker, hè? Zo. So, Guns N' Roses, Live and Let Die. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuwsbv. We praten al tegen ze, we laten ze ons gras maaien of stofzuigen en we kunnen ermee naar bed. De seksrobot is in opkomst. Ja, Dolf Jansen, die slikt zich even. Ja, Dolf. Ja, ze kunnen ooit, maar ze kunnen en je gras maaien en je kunt ermee naar bed. Ja, ja. All in één, ja, ja. En is er daar nog een volgorde in of kun je gewoon kijken hoe dat uitpakt? Ik zie je ogen oplichten, ja, bij deze. Ja. Ik hou heel erg van gratis. Ja. Ja, daarover zometeen robotkenner Rob van den Hoven van Genderen. Joep van het Hek, die ziet het ook al zitten. Dat is een soort intelligente opblaaspop. En er is nu al bedacht door de wetenschappers dat zeg maar over 10 jaar heeft 1 op de 4 Nederlanders een seksrobot in huis. Ja, de vraag is waar zet je hem neer? Nou, ik zet hem gewoon naast me op de bank en als er bezoek komt, zet ik hem op uiteigen. Vind ik wel geestig. Nee, ga lekker zitten, we zijn net klaar, heerlijk. NPO Radio 1. 2:30. Hier zit NOS-journaal Jan van der Putten. De universiteit in Wageningen wordt al jarenlang bedreigd door iemand die ooit is afgewezen als student. De universiteit is naar de rechter gestapt om die bedreigingen te laten stoppen. En opvallend was dat de verdachte vaak dreigde op rijm. Klanten die ontevreden zijn over hun bank stappen nauwelijks over, blijkt uit jaarlijks onderzoek van de Consumentenbond. Een vijfde van de ondervraagden zegt over te willen stappen, maar de afgelopen 2 jaar heeft maar 4% dat ook echt gedaan. Vakbond FNV is blij dat PostNL concurrent Cent overneemt. De onderlinge concurrentie leidde tot slechtere arbeidsvoorwaarden voor de werknemers, zegt de bond. En studenten van de Universiteit Utrecht kunnen komend studiejaar hun geestelijke gezondheid laten testen door een online vragenlijst in te vullen. Op basis daarvan kunnen ze hulp krijgen, want steeds meer studenten kampen met stress, depressie en burn-out. Dankjewel Jan. Het verkeer dan. Wijnand Zwaan. Er zijn nogal wat problemen rond Eindhoven door een auto die in de sloot is beland op de N2 richting Den Bosch. Het was een tijdje helemaal dicht. Nu is er weer 1 rijstrook vrij, maar er staan nog wel veel files. De A2 vanuit Maastricht tussen de Alfred Valkenswaard en knooppunt Batendorp 10 kilometer. En de andere kant op ook zo'n 10 kilometer tot aan knooppunt Leenderheide. En op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Rotterdam Centrum. Er staat nu 4 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! Hey, Dolf Jansen. Goedemiddag. Goedemiddag. Middelvingers. De afgelopen 2 weken had ik door griepige omstandigheden en aansluitend 4 hele vrije dagen uitroepteken de mogelijkheid om zaken even van enige afstand te bekijken. En ik kan u verzekeren, we zijn krankzinnig. Ik zal proberen in 3,5 minuut uit te leggen wat ik bedoel. Er zijn allerlei redenen om ons consumptiepatroon te veranderen, waarbij het belangrijkste is te stoppen met alles wat fossiele bronnen uitput. Uitgeput betekent namelijk op en dan is er niks meer. Daarnaast vervuilen ze vaak extreem en afijn, klimaatverandering, u weet wel. Eigenlijk is elke politicus die suggereert dat we op de huidige manier kunnen voortleven en consumeren, die praat over allerlei kosten voor de gewone man alsof die te vermijden zijn, die doet alsof er nog alternatieven zijn voor grote verandering in consumptie, een leugenaar. En elke politicus die doet alsof we zonder een op zijn minst duurzame en liefst circulaire economie gewoon op de ingeslagen weg kunnen voortgaan, ook. Je kunt met de onwaarheden een volgende verkiezing wellicht winnen, maar je kunt niet met droge ogen bijvermelden dat je dit land schoon en duurzaam aan de volgende generatie gaat doorgeven. Onze premier blijft herhalen dat Nederland het heel goed doet op het gebied van duurzaamheid, en dat is een leugen met een lach. Wat hij doet, en dat is een truc, is verwijzen naar wat we allemaal van plan zijn, wat we wellicht allemaal gaan doen en de resultaten daarvan. Let wel, als het allemaal gebeurt en werkt en Buma en Dijkhoff liggen niet te dwars en er duiken geen andere tegenvallers op, dan, ja, dan staat dit land over een jaar of 15, 20 bovenaan de belangrijkste duurzaamheidslijstjes. Maar er gebeurt nog nauwelijks iets en dan is het wellicht wat voorbarig om je nu al zo rijk te rekenen. Het lijkt mij een mannending. Ik bedoel, als het echt zo zou werken, is die verbouwing waar je al heel lang over praat dus eigenlijk al af. Staat de vuilniszak al buiten? Is de vaatwasser ingeruimd? Zit het dopje op de tube tandpasta? En staat de wc-bril omhoog? Maar, Mark, zo werkt het niet in de realiteit. Het gaat niet om het plan, maar om wat je echt al gedaan hebt en met succes. Dit soort woorden kan alleen gebruikt worden door een man zonder vaste relatie die nooit een echt gesprek had over wc-bril of vuilniszak. Zeggen dat we dat land goed doen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie is als Mark van Bommel die zegt dat PSV kampioen is en als de paus die zegt dat dat hele misbruikverhaal in zijn sekte nu mooi is opgelost. Ondertussen besloot dit groenste kabinet ooit, inderdaad, dat zijn ze niet, maar ze zijn het echt, echt van plan dat Schiphol mag doorgroeien en dat Lelystad Airport er gaat komen. Lieve luisteraar, het kan niet, het is onmogelijk. Je kan niet met bedachte economische argumenten het vliegverkeer laten toenemen terwijl je zegt klimaatverandering aan te pakken. De verkeerstorens van Schiphol en Lelystad zijn volgens mij twee stijf opgestoken middelvingers van Excellence in Nieuwenhuizen en dit kabinet aan iedereen die zich oprecht zorgen maakt over klimaatverandering, fossiele uitputting, natuurbehoud, fijnstof, stiltegebieden en volksgezondheid. En ondertussen, want ik had het over totale krankzinnigheid, is elk reclameblok op tv gevuld met commercials voor zonvakanties, resorts, verre vakanties, adventurous holidays, unieke reizen, faraway travel, vliegvakanties, all-in vakanties en allemaal voor heel goedkoop. Want vliegen kost zoals bekend helemaal niks. Het personeel ter plekke is blij dat ze werk hebben en u heeft het verdiend, want de wintersport is ook alweer 3 weken geleden. Ik ga u nu proberen te beïnvloeden. Als u daar komt, hè, in dat resort, die vakantievilla, dat hotel min of meer aan de kust, zijn er opeens heel weinig leuke cocktailmeisjes in bikini, laat staan goed gebouwde mannen in nerveus gesneden speedo's druipend op de zwembadrand. En u moet om 5 uur 's ochtends op om de handdoek op badstoelen te leggen voordat de Russen de boel annexeren. En de muziek is alleen prettig als je toch al doof bent of dood wilt. En je all-in armbandje blijkt niet voor buffet en bar te zijn, maar voor het 70-plus aquagymmen en aansluitende full body massage door 2 harige Kroatische mijnwerkers. Ik word persoonlijk gek van die gemaakte gezelligheid in de commercials en de fun met doordringen de chloorlucht. En denk dat het zo slim zou zijn als we allemaal wat minder zouden vliegen. En het allerergste, de cruisevakantie. Dat is namelijk alles wat ik zojuist beschreef, met schandalig grote milieuschade en met 2400 mensen op een immense boot waar je niet vanaf kunt. Een combinatie van Duitse en Amerikaanse bejaarden, zonnebrand, overal kutmuziek, gezellige activiteiten en geen enkele ontsnappingsmogelijkheid. Dat je denkt, waar is die hele grote ijsberg als je hem echt nodig hebt? Nou, dat kan ik u vertellen, die is gesmolten. Nieuws dan van de NOS. Studenten aan de Universiteit van Utrecht kunnen komend studiejaar online hun geestelijke gezondheid laten testen. Hiermee wil de universiteit problemen als stress, burn-outs en depressie onder studenten aanpakken. Jeannette van Rees, goedemiddag. Goedemiddag. Studentenpsycholoog aan de Universiteit van Utrecht bent u. Kunt u uitleggen hoe die test eruit gaat zien? Nou, dat is nog een start. Wij gaan deelnemen aan een project dat heet de Caring Universities. Dat is een aantal jaren geleden gestart door de VU. En in dat project wordt een online screening gedaan voor om het problematiek vroeg te signaleren. Maar dat is nog in de beginschoenen, want wij hebben pas net aangegeven dat we deel gaan nemen aan dit project. En hoe groot is het stressprobleem onder studenten? Er wordt natuurlijk veel over gepraat, maar u zit er bovenop, ja. U weet dat. Nou, dat valt mee. Op zich wordt er heel veel geschreven over onder andere burn-out bij studenten. Gelukkig komt dat zelden voor. Het gaat altijd over klachten of stressklachten. Ja. En dat wordt soms veroorzaakt door dat studenten het gevoel hebben dat ze veel ballen tegelijk in de lucht moeten houden. Ja. Dat ze zich niet alleen moeten onderscheiden in hun studie, maar ook in sociale activiteiten, baantjes. Maar op zich is het natuurlijk is een groot deel van de studenten gewoon gezond. Ja, dus u zegt eigenlijk, het valt mee. Het valt mee. Ja. En de student... maar het is wel goed. Kijk, de universiteit heeft een taak. Die is niet alleen goed in onderwijs en onderzoek, maar die wil ook goed zijn in studentenbegeleiding. Hmm. De Universiteit Utrecht kent al jaren een goed studentenbegeleidingssysteem. En dit is een onderdeel van de aanbevelingen van de Task voor Studentenwelzijn. Hmm. Om te kijken van kunnen we nog iets meer doen voor studenten. En zodat ze misschien niet naar de huisarts hoeven? Ja, ik weet niet hoeveel studenten uiteindelijk naar de huisarts gaan. Dus dat weet ik. Maar in ieder geval om ook voor zichzelf te kunnen kijken, ben ik goed bezig? Ben ik doe ik de dingen in balans? Probeer ik een goede balans te hebben tussen vrije tijd en studietijd? Wanneer zeg ik misschien ook nee? En dat is een hulpmiddel. En hoe hebben de studenten gereageerd op uw initiatief? Dit komt voort uit de Task Force Studentenwelzijn. Daar zitten studenten in. En die hebben dit gezamenlijk als aanbeveling gedaan aan het college van bestuur. Kortom, die zijn ervoor, lijkt mij. Ja. Ja. Ja. Jeannette van Rees, studentenpsycholoog aan de Universiteit Utrecht. Dank. Just to be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. Stronger than me. De Nieuws BV. Aangeschoven Rob van den Hoven-Genderen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij gaan praten zometeen over seksrobots. U komt net van een conferentie over seksrobots. U bent docent robotrecht aan de Vrije Universiteit. Maar eerst even Roelof, naar jou. Leeft dat een beetje, het fenomeen seksrobots in Nederland? Ja, goed dat je bij mij komt. Nou, dat hangt er een beetje vanaf waar het begrip pop eindigt en de term robot begint. Die sekspoppen die bestaan natuurlijk al heel lang. De bekende opblaaspop en de real dolls, dat zijn poppen die echt op mensen lijken, die zijn nieuwer, razend populair in Japan, heb ik me laten vertellen. En in Zwolle, toch wel de sekspoppenhoofdstad van Nederland, daar opende eerder deze maand Zwols Pleziertje. Dat is een bordeel waar je ook wat quality time kunt doorbrengen in de zogenaamde poppenkamer. En eigenaar Priscilla die legt hier aan poont uit wat voor cliëntele erop afkomt. Je hebt ook echt een groep mannen die gewoon juist geen contact wil leggen met dames. Die heeft moeite om vrouwen te benaderen, moeite met het online dating. En die vinden dit gewoon veilig en anoniem. En je hebt een groep mannen waarvan het echt een way of life is. En die daarin geïnteresseerd zijn. En die gaan de poppen ook halen en hebben ze thuis. Zetten ze voor het raam, rijden er mee in de auto. Ja, maar dat zijn poppen, dat zijn nog geen robots. Johan Flemmix, wie kent hem niet? Helaas. Die was alweer een stapje verder. Hij wilde met de seksrobot de markt op. Al kwam hij eigenlijk nog niet veel verder dan poppen met een cassettebandje erin. Dit is Flemmix eind 2017 bij het Eindhovens Dagblad. Hallo Fieke, hoe is het meid? Het gaat heel erg goed. En hoe is het met jou, Johan? Nou, ik ga zo meteen een interview doen en precies uitleggen wat ik met jou van plan ben, Fieke. Dit zijn nog de eerste omgebouwde sekspoppen, dat klopt. Maar er zit een hele andere gedachte achter. Deze pop kan bijvoorbeeld een vervanger zijn van de mens. Om toch een maatje te zijn. En dit is nu nog een damespop. Maar we komen ook met de heren, met bejaarden. We kunnen zelfs iedereen één op één helemaal namaken. Ja, en daar ging het een beetje fout. Want Johan Flemmix vond het wel een goed idee om Patricia Pai in robotvorm na te maken. Die procedeerde en Johan moest haar een schadevergoeding betalen. En sindsdien is er van dat project weinig meer vernomen. Dat doen ze het in het buitenland slimmer. Je hoort hier zo meteen Humpin' Henry. Volgens de makers de eerste seksrobot voor vrouwen. En ook nog eens een begenadigd mopper. Topper. Can you tell me a joke? What do you call it when a chicken Caesar salad? Chicken Caesar salad. Do you want to hear another one? Ja, nou, helemaal niet slecht. Alleen nog even werken aan de timing. Blijft de vraag, als robots echt een bewustzijn zouden hebben, wat zouden ze dan eigenlijk van seks vinden? Nou, die vraag werd beantwoord toen Robin, dat is de robot van Bassie en Adriaan, te gast was in de omgekeerde talkshow van cabaretiers Tim en Wart Kamps. Robin stelde daar een onverwachte vraag. Wat is Norton? Weet je, wat abrupt. Dat is als twee mensen elkaar heel erg lief vinden en dan gaan ze met elkaar vrijen. Ja, en dat voelt dan heel erg fijn. Kan ik ook neuken? Nee, jij bent een robot. Jij kan niet neuken. Ik wil ook neuken. Ik wil ook neuken. Ik wil neuken. Bam, bam, bam. Misschien moet je gewoon een andere vraag stellen. Roxy houdt ervan om flink aangepakt te worden. Farah is verlegen en gereserveerd. En de gespierde Henry wil graag minder eenzaam zich laten voelen. En jou. Vorm en lengte van een penis kan je zelf kiezen. Nou, zomaar een selectie uit seksrobots die te krijgen zijn. Je hoorde er net al een paar bij Roelof. Het aanbod groeit enorm en het verschil tussen mens en machine wordt steeds kleiner. Rob van den Hoven van Genderen, goedemiddag nogmaals. Ja, nogmaals. Docent robotrecht aan de Vrije Universiteit. Gisteren was u nog op een conferentie in Salzburg over seksrobots. U volgt de ontwikkeling al langer dan alleen maar nu. Eerst eventjes, gewoon omdat we weten waar we over praten. Wat is er allemaal op de markt? Waar moeten we dan aan denken? Nou ja, je kan het bedenken en het is er. Want de markt vraagt of wordt gepusht natuurlijk. Maar het is nog wel zo dat er nog geen vergaande artificial intelligence in die robots zit. Het is nog wel redelijk primitief, maar de verandering is wel bijvoorbeeld dat ze al reageren op aanrakingen. En, wat doet zo'n pop dan? Nou, die maakt bepaalde geluiden. Ik zal ze nu niet voordoen, maar je kan je voorstellen... Dus in ieder geval niet blijf hem af, dat niet. Als je Frigid Freya hebt, dan zegt ze wel in het begin dat je van eraf moet blijven. Maar dat appelleert ook weer aan bepaalde acties bij bepaalde gebruikers, zal ik maar zeggen. Huh? En dat is juist, dat is een van die problemen. Dat er wordt gesteld van ja, het stimuleert niet bepaald de terughoudendheid van de gebruiker. Dus in dit geval niet. Prior consent, het voorafgaande toestemmingprobleem, dat is daar dan niet. Maar er zijn ook weer geluiden dat dan zodanig geprogrammeerd moet worden dat er wel toestemming moet worden gevraagd voordat bepaalde acties worden ondernomen. Maar die bestaat nog niet? Die bestaat wel al eigenlijk. Die bestaat wel al? Ja, in Japan. Terwijl dat daar eigenlijk nooit nodig is. Want dat is een totaal andere cultuur. Oké, maar dan moet je aan de robot vragen, mag ik aan je zitten? Ja, je kan ze dus inderdaad custom-made ongeveer krijgen. Ja. Je kan dus een robot krijgen die frigide is. Of die bepaalde beleefdheidsnormen in acht neemt. Of je kan een robot krijgen die het juist prettig vindt om hard aangepakt te worden. Dus bedenk het. En het bestaat. En het ziet er levensecht uit, hè? Het ziet er heel levensecht uit. Nou ja, hoewel dat soort maten niet vaak tegenkomt in het leven, denk ik. Dat geldt wel zowel voor de mannelijke als de vrouwelijke seksrobot. Mm-hmm. Maar die markt ontwikkelt zich razendsnel. Dus de kans dat er iets voor jou is wat jij graag wil hebben, die is wel aanwezig, ja. Ik hoorde dat er ook een robot is die gemodelleerd is naar een Nederlandse vrouw. Klopt dat? Je kan in het buitenland kan je dus alles bestellen. Kan je Marilyn Monroe poppen bestellen of wat dan ook. En Patricia Pai die is helaas niet meer voorhanden, geloof ik. Maar je kan het modelleren zoals je zelf wil. Natuurlijk, er moet een mal voor gemaakt worden. En het materiaal wat gebruikt moet worden is redelijk makkelijk vervormbaar. Ja. Dus het zit meestal dan wel op een metalen frame. Maar wordt gebruik gemaakt van elektronica. Maar het is ook al zo dat die poppen dezelfde lichaamstemperatuur hebben als een mens. Daar had Roelof het er ook al over. En er bestaan ook al bordelen. Ja, dus ja, ook in Duitsland al? Ook in Duitsland al. En een van de poppen is vervangen omdat die te veel aan slijtage onderheeft. Dus je kan ongeveer voorstellen hoeveel dat gebruikt is. Ja. Ze worden wel gelukkig goed gereinigd. En het risico op geslachtsziekte is bijzonder klein natuurlijk met zo'n pop. Als ze goed gereinigd worden, lijkt mij. Nou was u daar niet alleen om te zien wat er allemaal op de markt is, maar ook te praten over rechten bijvoorbeeld? Ja, nou het was een conferentie over Internet of Things en de law. En dit is een van de things waar ik het over gehad heb. Daar heb ik met name natuurlijk over de ethische en juridische aspecten gehad. En dan met name, er zijn verschillende punten die ik dan aan de orde heb gesteld. Onder andere van, welk tegenstand is er? En waarom is die tegenstand er? En hoe is die ook in het recht terug te vinden? Maar laten we daar eens wat meer naar kijken. En heeft u het over ethische tegenstand? Bijvoorbeeld? Ethisch is dat, dat is wel een grappige trouwens. Dat is meer een competition tegenstand. Dat het bordeel in Barcelona is weggehaald daar, omdat de plaatselijke prostitutie een probleem had met dat bordeel, omdat het zo populair werd dat het ten koste ging van de normale werkzaamheden in die sector. Ja, nou, dat is weer een ander geval. Dat is een ander, maar wat zijn er voor ethische bezwaren op te werpen? Bijvoorbeeld het maken van kindsekspoppen. Het maken van kindsekspoppen. Ja, dat is in Japan geen probleem. Want men heeft daar niet de calvinistische morele achtergrond die wij allemaal hebben. Je kan daar een kindsekspop bestellen. Ja, dat kan. Van een kind van, kind. Wat dus je wil. Wat je wil. Zij zien dat meer. Kijk, net als dat je een vibrator kan kopen in allerlei vormen, kan je ook een sekspop kopen in allerlei vormen. Ja, nou, ik zie wel dat je daar een flinke discussie over kan voeren. Ja, precies, dat gaat zie ik wel. Ja, want het is ook, als je het wetboek van strafrecht bekijkt, dan is dat bijvoorbeeld kinderpornografie is zo langzamerhand vervormd tot bijna alle presentatievormen die negatief voor een kind zou kunnen uitwerken. Terwijl in eerste instantie was die bepaling gericht op het niet misbruiken van kinderen bij seksuele activiteiten. Maar nu is dat zo dat ook het aanbieden van afbeeldingen van kinderen die een bepaalde seksuele achtergrond zou kunnen hebben, die afbeeldingen. Ja. Dat is al een strafbaar feit. En je zou kunnen zeggen, tenminste als je dat eng interpreteert, zou je kunnen zeggen dat het aanbieden van kinderseksppoppen dat strafbaar moet zijn, omdat dat kinderen een bepaald beeld zou kunnen geven. Dat bijvoorbeeld seks met kinderen, dat toegestaan is. Ja, precies. Dat lijkt me exact de discussie, toch? Ja. Dat sommige mensen zullen bang zijn, en dat ik heb er ook iets over gelezen, dat zijn ook. Sommige onderzoekers zeggen dat kan juist leiden. Ja, het kan ook therapeutisch tot kinderporno, met echte kinderen. Ja. Het kan ook, zeggen sommige deskundigen, juist mensen andersom ervan weerhouden. Ja, precies. Ja. Want die seksuele lusten die bestaan bij pedofielen, die mogen ze nu niet in de praktijk brengen. En dat, het merendeel doet dat dus natuurlijk ook niet. En die zou bijvoorbeeld wel daar baat bij hebben om dat op deze manier te ontkrachten, zal ik maar zeggen. Maar die discussie die is er, daar heeft u het over gehad. Maar die speelt dus in Japan, speelt dat helemaal niet? Nee, dat is veel minder, omdat die daar minder bezwaren tegen hebben. Ook omdat het niet in het openbaar gebeurt. En wat iedereen thuis doet, dan moet hij het gewoon helemaal zelf weten. Ja, maar dat argument zou je hier ook kunnen gebruiken. Ja, natuurlijk kan je dat. Maar, maar er zullen zeker bepaalde politieke partijen in opstand komen en zeggen dat bijvoorbeeld dat wetboek van strafrecht wel degelijk van toepassing is op de productie en verkoop van dit soort robotpoppen. Ziet u dat in ieder geval binnen Europa een bepaalde kant op gaan? Er zijn dus nu al een aantal bordelen. Daar is, zoals ik al zei, vanuit economische hoek bezwaar tegen gemaakt. Ja. Maar er is in Engeland is wel degelijk ook een tegenstand in de richting van robot seksspoppen. En hebben we het niet eens alleen over de kinderen? Nee. Gewoon de minderwaardige en gebruikspositie van de vrouw bijvoorbeeld dan. Wordt trouwens niet over mannelijke seksrobots gesproken. Maar ja. dat zou bezwaarlijk genoeg zijn en ethisch niet aanvaardbaar om robotsekspoppen te fabriceren en te gebruiken. Maar omdat dat een bepaald idee kan geven over echte vrouwen, of omdat het onethisch is om zo met een robot om te gaan? Nee, dat laatste, daar heb ik het nu over. Ja. Had ik het in de presentatie over, dat het zo ver zou kunnen gaan dat je ook normen en waarden moet hebben voor de behandeling van seksrobots. Ja, nou, dat is inderdaad dat juridische aspect waar ik naartoe wilde. Wat valt daarover te zeggen? Want je zou toch als luisteraar denken, ja, het is een robot. Ja, het is een ding. Dat is dus de grens die wij op een gegeven moment zullen overgaan. Of het nog de vraag is of het een ding is. Kijk, we hebben ook een dierenbeschermingswet nu. Vroeger was een dier een ding. En heel lang geleden waren sommige mensen ook dingen.